Who that? Who that? Hii ni salamu na ufahamu kama unauza mapenzi sio kwa binambu. Una haja kusubiri hii ni hukumu. Hakuna kitu utapata utangoje kaskari wa zambu. Dume suruali, dume kaptura. Shauri za kole mbragi sipati asara. Usiona utani misioni hata kwa ishara. Utaniambini ni paka unigeuze fala. Kwanza nasikia hongo zinaleta mkosi. Sentana ngugusi hata ukiongea kidosi. Yabaki mapenzi tusiletena ujembazi. Hata upige zara kasi. Utachonga viazi. Bahili kama ni Gomna vyo sema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Wani dume suru wani kambali na mbi. Mbali na mbi. Kama dume suru wani kambali na mbi. Uwadani na mbi. Nihonge na nunwa nini, kwa nini yani? Kuna kitu nisichokijua hii na TV ndani. Siulize nitakupa nini dada, piga moyo konde. Viuno vingi kama wali ukimakonde. Sipende hela kama mfuko. Haufanya unapofanya upate zako. Vishawishi vingi binti sema na moyo wako. Na ujifunze pesa zinauza utu wako. Tajiri mtata kama sala. Zipo hela sitoi, sobe hile mini bala. Unapenda hela zangu, na mimi nazipenda pia. Kila mtu baki na zake, bye baby tutaongea. Mwanaume wa hivyo wa nini sasa? Ndio mnaposema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Wani dume suru wani kambali na mbi. Mbali na mbi. Kama dume suru wani kambali na mbi. Uwadani na mbi. Kama dene guche. Sende. Sende wa girl like me. Mbali fi mwane. Mbane. Sende wa girl like me. Aje aje aje. Vimto to flani gali. Yeah. Ihonge gari. Masi fiti tiweite. Wanna see you today. Unipeleke pare. Yeah. Aje aje aje. Njoni kupe tipe today. Yeah. So kwa enzi ya Magufuli. Zali ni kwa longi squeeze kuna la mentali. Nikikuanga na ukaniache mtakujia usingizini. Nekushe shari matatizo yote ya nini. Hakuna kipya chini ya jua. Hata nso ya fanya nshia ya sikia. Ninge kwa mungaji ningesha pulira wangu. Mademu wangu wa zamani watu nge kwa madui zangu. Wanaume hovyo wewe. Gomna vyo sema. Na ukiniomba kesho huni siki tena. Kwani unauza nini dada? Unitaki mema. Baki na mzako. Wani dume suru wani kambali na mbi. Mbali na mbi. Kama dume suru wani kambali na mbi. Uwadani na mbi. Kama dene guche. Sende. Sende wa unamwambia nani sasa?